إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عباد الله الله سبحانه وتعالى في آيه أوكمبشا وات إبادة تكوفو ambayo ibada hii ni moja katika nguzo za Uislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'an inna awwala baitin wudi'a lin-nas hakika nyumba ya kwanza ambayo imewekwa hapa duniani kwa ajili ya watu wafanye ndani yake ibada lalladhi bi Makkah mubaraka ni nyumba ambayo inapatikana katika nyumba tukufu ya Makkah wa hudan lil-alamin na nyumba hiyo ni muongozo kwa ulimwengu wote fihi ayatun bayyinat katika nyumba hiyo kuna alama zilizokuwa wazi kuna dalili zilizokuwa wazi maqamu ibrahim na katika nyumba hiyo utaona kikanyagio cha nabii ibrahim ambapo alikanyaga pindi yuko anapandisha nguzo za hii nyumba kisha akasema allah subhanahu wa ta'ala wa man dakhalahu kana amina na yeyote ambaye atakayeingia katika nyumba hiyo katika mji mtukufu wa Maka basi mtu huyu atakuwa na amani walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila na Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha ibada ya hija katika nyumba tukufu ya Maka kwa yule mwenye uwezo na akipata njia kisha Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza wa man kafara na yule atakayepinga ibada hii fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin basi afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tajiri wa ulimwengu wote. Kwa yoyote katika Waislamu atakayepinga ibada hii ya hija kwa kubania pesa zake kwenda kufanya ibada huko aliyakuwa yuko na uwezo na amepata njia afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye tajiri wa ulimwengu wote. Wajaa fi sahihain an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس نفلي في ليكاجة كصحيحين حديث ابن عمر أنا سمعت ثم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وإسلام أمتنجنيز أو إسلام أمتنجيك ومامبو متان فذكر منها حج البيت katika nguzo tano hizo za Uislamu Mtume صلى الله عليه وسلم akataja kwenda kufanya ibada ya hija katika nyumba tukufu ya Maka. Ibadallah يقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق أنا سمع الله سبحانه وتعالى كمانبيا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأيت واتو وقت نبي إبراهيم أنا مليزة كفنديش أنقذ زيل زقعت أنا من الله أنا مانبيا نبي إبراهيم وأيت واتو waache kufanya ibada ya hija. Hakika watakujilia watu kutoka pande zote za dunia, na watakuja wengine katika njia tofauti, kama alipopokea Ibn Abbas na Mujahid na Ikrima na Sa'id ibn Jubair wa ghayr wahid min as-salaf, na wengi katika wanaochuoni wa salaf wakatafsiri aya hii wakasema, Ibrahim pindi alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala asimame awaite watu waje kufanya ibada hii ya hija, Ibrahim alisimama na kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ewe Mola, wa kaifa ablaghu an-nas wa sawti la yanfudhuhum, vipi nitawaita watu hali ya kuwa mimi sauti yangu haitowasikia watu wote ulimwengu mzima. Faqil, akaambiwa Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, nadin wa alaina al-balagh, wewe simama uwaite watu ama sauti yako tutaifikisha sisi. Faqama ala maqamihi wa qila ala al-hajar, Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam akasimama sehemu yake alikuwa akisimama, au upokezi mwingine unasema akasimama juu ya Kaaba. Nabi Ibrahim aliposimama akasema, ya ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum qad ittakhadha baytan fahujjuh, hakika Mola wenu amekuwekeeni nyumba hapa katika mji wa Makka, njooni mfanye ibada ya hija. Fayuqal inna aljibala tawadu'at hatta balagha as-sawtu as-sawtu arja'a al-ard, milima yote ikanyenyekea mpaka sauti ya Nabi Ibrahim ikafika pande zote za dunia. Wa asma man fil arham wal aslab, mpaka kile ambacho kilichokuwa ndani ya matumbo ya mawadhao wote wakasikia sauti ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, bali na wale ambao bado wako katika migongo ya baba zao wakasikia sauti hii ya Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa ajabahu kullu shay'in, kila kitu kikamjibu Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, kila kilichomsikia Nabi Ibrahim kikamjibu. Wa man kataba Allahu annahu yahuju ila yawm al-qiyamah, na wale wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia kuwa watafanya ibada ya hija mpaka siku ya kiyama, waliposikia sauti ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam wote kwa ujumla wakamjibu wakasema, labbaik Allahumma labbaik, tumekuitikia ewe Mola tumekuitikia. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, hii ni kuonyesha umuhimu na ubora wa watu kwenda kufanya ibada ya hija katika nyumba tukufu ya Makka. Na vile vile mmoja katika masahaba akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayuhan nas, enyi watu, qad farada Allahu alaykum al-hajj fahujju, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwenu nyinyi hija, basi nendeni muhiji katika nyumba tukufu ya Makka. Faqala rajulun, mmoja katika masahaba wa Mtume akasema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akullu amin ya Rasul Allah, je tukafanya ibada ya hija kila mwaka? Faqal Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, lau ningelisema ndiyo, basi ingekuwa ni lazima mtu kwenda kufanya ibada ya hija kila mwaka, na wala hilo msingeliweza. Kwa hiyo wakasema na wachuoni, la yajibu alhajj fil umri illa maratan wahida, ibada ya hija si wajibu kwa mtu kuifanya katika umri wake isipokuwa mara moja peke yake. Wa ma zada ala dhalika fa huwa tatawu, ama mtu akienda kufanya ibada ya hija zaidi ya moja, hiyo inakuwa kwa kile sunna. Ibada ya hija katika umri wa mwanadamu ni mara moja peke yake, ukifanya ya pili hii inakuwa ni sunna. Vile vile katika kuonyesha ubora wa ibada ya hija, an abi huraira radhiyallahu anhu qala, su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu al-amal afdal, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii Abu Huraira radhiyallahu anhu aliulizwa ni yapi matendo yaliyokuwa bora zaidi. Qal, Mtume akajibu akasema, imanun billahi wa rasuli, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Thumma qila thumma madha, kisha akaulizwa baada ya hilo ni lipi lingine bora zaidi. Qal al-jihad fi sabilillah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihadi ambayo imeeneza masharti yote, na si jihadi ambazo zimevuma leo za magaidi, bali ni jihadi ambayo imeeneza masharti yote. Qila, kisha akaulizwa, mtume thumma madha, kisha baada ya hilo ni ipi bora? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, hajjun mabrur, ni hija yenye kukubaliwa. Kwa hiyo ibada hii ya hija ni miongoni mwa amali au miongoni mwa matendo bora zaidi ambayo anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kuonesha ubora wa ibada hii ya hija, kuonesha kuwa ibada hii ndiyo jihadi ya wakina mama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu anhuma annaha qalat bi Aisha umul mu'minin, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nara aljihad afdalu alamal, hakika sisi tunaona kuwa ibada ya jihadi ni moja katika matendo bora kabisa. Afala nujahid bi Aisha, kamwambia mtume, je, twende kufanya ibada ya jihad, tukapigane jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la, nyinyi wanawake msiende kupigana jihadi, lakini afdalul jihad hajjul mabrur, rawahu al-Imam al-Bukhari. Mtume akamwambia, nyinyi msikwende kupigana jihadi, kwa hakika jihadi iliyokuwa bora kwa nyinyi wanawake ni kwenda kufanya ibada ya hija yenye kukubaliwa. Kwa hiyo hii ibada ya hija kwa kina mama ni kama jihadi kwa kwetu sisi wanaume, kuonyesha ubora na utukufu wa ibada hii ya hija. Katika kuonyesha utukufu na ubora wa ibada ya hija, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadha albayt, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote ambaye atakayeendea nyumba tukufu ya Maka, atatoka katika nchi yao akaenda akaendea nyumba tukufu ya Maka kwa ajili ya ibada ya hija, falam yarfus, katika ibada yake ya hija akuzungumza maneno mabaya, akuzungumza maneno ya matusi katika ibada hiyo, wala mnyafsuq, na wala akufanya jambo la uovu katika ibada yake ya hija, rajaa kama walagathu ummu, rawahu muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallama, mtu atakayekwenda katika nyumba tukufu ya Maka akafanya ibada ya hija, akuzungumza maneno maovu, akuzungumza maneno machafu, na wala hakufanya uovu katika ibada yake, mtu huyu anarejea kama alivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia madhambi yake yote. Ibada Allah, kuonyesha ubora wa ibada hii ya hija. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira, العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور, اكثرتم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه, نا حجه ينكوباليوا mtu atakayefanya ibada ya hija inakubaliwa, ibada hii haina malipo isipokuwa malipo yake ni pepo. Kwa hiyo muislamu anapotoka na kwenda kufanya ibada ya hija kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, akajikinga na maneno maovu, akajikinga na kila uovu, basi mtu huyu hana malipo isipokuwa malipo yake ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hizi tukaona na hadithi hizi tukaona umuhimu wa mtu kwenda kufanya ibada ya hija katika nyumba tukufu ya Maka na wala si nyinginepo. Na vile vile mtu akifanya ibada yake ya hija, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ibada hiyo na iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله, بعد أقوانا كما يبقوجة القرآن والسنة إبادة تكوف يا حجة أمبرك الله سبحانه وتعالى أمي فرديشة وإسلام كما نجوز يطنع وإسلام watu wafanye ibada hii, na kafaradhisha ibada hii ifanyiwe katika nyumba tukufu ya Maka na wala si kwingineko. Lakini Waislamu, sintomalizia hotuba yangu ya leo mpaka nilikogote kundi limoja, kundi ambalo linajinasibisha katika Uislamu, na kundi hili wengi katika Waislamu tumeghafilika na kufahamu kuwa kundi hili ni Waislamu wenzetu, lakini kwa hakika kundi hilo wala si Waislamu wala si ndugu zetu sisi. Na kundi hili ni kundi la Shia Ithna Ashariya, Mashia. Mashia katika imani yao kuna kitu kinaitwa taqiyya. Taqiyya wao ni kuficha itikadi yao, kuficha imani yao. Anaficha imani yake kile ambacho anachokiamini sio ambacho anachokizungumza. Mfano leo ukizungumza na Shia kuhusu maswahaba atakwambia sisi hatuwatukani maswahaba. Lakini kwa uhakika ukisoma vitabu vyao wanawachukia maswahaba, bali wanasema maswahaba wote isipokuwa wachache wamekufuru baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni imani ya Mashia. Wao wanaleta katika imani yao taqiya. Anakwambia haya lakini anaitakidi mengine. Je, tutazame imani ya kundi hili? Wengi katika Mashia leo wanakwenda kufanya hija Maka. Lakini je, ibada hii ya hija wanaikubali? Au wanatufunga macho sisi na kutufanyia taqiya kuone kama ndugu zetu Waislamu, lakini katika imani zao hawaamini ibada hii tukufu ya hija. Na tutaleta maneno hatuwasingizii, bali tutaleta maneno ambayo yametajwa katika vitabu vyao ambao wanavitegemea wao wenyewe. Jaa fi mu'jam al-buldan, kitabu chao cha kwanza hichi, katazama ni kitabu hichi al-mu'jam al-buldan, kitabu cha 4 ukurasa wa 327. Wanasema katika kitabu chao hicho, inna lillahi haraman, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko na nyumba tukufu, wa huwa Makkah, nyumba tukufu ya Allah ni Makkah. Wali rasulihi haraman, na mtume sallallahu na mtume wake yuko na nyumba tukufu, na nyumba tukufu ya mtume huwa al-Madina, ni msikiti ambao unapatikana na Madina. Wal amirul mu'minin haraman, na vile vile amirul mu'minin, wanapozungumza amirul mu'minin hawakusudii Umar wala Abu Bakar, wanakusudia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na wanasema na amirul mu'minin yuko na ardhi tukufu, wa huwa al-Kufa. Kufa ni mji ambao unapatikana Iraq. Wakasema na amirul mu'minin Ali ana nyumba yake tukufu au mji wake mtukufu, na mji huo ni nyumba au ni mji wa Kufa ambao unapatikana Iraq. Kisha wakasema walana haraman, na sisi Mashia tuna mji wetu mtukufu, wa huwa Qum. Hii ni katika lugha ya Kifurs, wanasema Qum katika lugha yao ni Irani. Wakatamka kwamba na sisi Mashia tuna mji wetu mtukufu, na mji wetu mtukufu sisi Mashia ni Irani. Kwa hiyo Mashia katika itikadi zao hawakubali nyumba tukufu ya Maka, wala hawakubali kuwa Maka ni mji mtukufu kwa wao Mashia. Jaa fil kafi wa ghayr au wa ghayru, na vile vile katika kitabu vyao Mashia, kitabu kinaitwa Furu'ul Kaf, kitabu cha kwanza ukurasa wa 324, wanasema Mashia kuonyesha kuwa wao wafadhilishi ibada tukufu ya hija. Wanasema inna ziyarata qabri al-Husayn ta'dilu 20 hija wa afdal min 20 umra wa hija. Wanasema Mashia katika kitabu chao wakisema hakika kuifanyia ziara kaburi la Husaini, kutoka katika mji wako na kwenda kufanya ziara katika kaburi la Husaini, kwenda kufanya ziara katika kaburi, hii ni shirki wa Islam. Lakini wao wanakwambia kwenda kufanya ziara katika kaburi la Husaini, mtu huyu huhesabiwa kama kafanya hija 20 katika mji wa Maka. Ziara moja tu kwenye nyumba ya kwenye kaburi la Husaini unahesabiwa kama umefanya hija 20 katika nyumba tukufu ya Maka. Bali wakasema wa afdal min 20 umra wa hija, bali ziara moja katika kaburi la Husaini ni bora zaidi kuliko hija 20 na umra 20 katika nyumba tukufu ya Maka. Hii ni itikadi ya Mashia. Na siji leo Mshia akakudanganya kuwa maneno hayo sisi hatuyaamini. Sisi hatuamini maneno yako wewe Shia, bali sisi tunaamini vitabu vyenu vinazungumza nini. وحينما قال احد الشيعة لامامه سيكون مmoja mmoja katika mashia akamwambia imam wake wa kishia inni hajjat au inni hajjatu 19 hija, hakika mimi mtu huyu shia anamuuliza imam wake, hakika mimi nimekwenda Maka kufanya ibada za hija, ibada 19 za hija katika mji wa Maka, wa 19 umra, na nikafanya ibada ya umra ibada 19. Ajabahu al-imam bi uslubi yushabihu as-sukhri qailan, kisha yule imamu akamjibu yule kwa uslubu wa kebei, akamwambia yule ambaye alimuuliza, akasema huj hijjatan ukhra wa'tabir umratan ukhra, nenda sio hija 19 pekee yake wala umra 19, bali nakwambia rejea Maka ukafanye ibada ya hija nyingine moja ueneze 20, na nenda Maka ufanye nyingine ibada ya umra ueneze umra 20, tuktabu laka ziyarata au ziyaratu qabl al-Husayn alayhi salam, ibada zako zote hizo zitakuwa sawa na kufanya ziara moja pekee yake kwenye kaburi la Husayn. Hii ni itikadi ya Mashia. Wajaa fi thawab al-a'mal, na vile vile katika kitabu chao Mashia kinacho thawab al-a'mal ukurasa wa 52, wakasema man ata qabla al-Husayn alayhi salat arifa bihaqqihi kana man hajja 100 hajja ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wanasema Mashia katika vitabu vyao, yoyote yule ambaye atakayekwenda huko Karbala kufanya ziara ya kaburi, kwenye kaburi la Husayn, mtu huyu akaenda kufanya ziara hiyo kwenye kaburi la Husayn hali ya kuwa anatambua ubora wa kufanya ziara kwenye kaburi la Husayn, mtu huyu atakuwa sawa na mtu ambaye kafanya hija 100 na Mtume SAW katika mji wa Makka. Hii ni itikadi ya Mashia. Haya Shia abu ya kuambia mpaka ya kutana katika vitabu vyao, kwa sababu wanatumia taqiya, wanataka kuficha yale ambayo wanayamini, lakini biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutafichua kila ambacho walikificha Mashia mpaka watu wafahamu kuwa Mashia si Waislamu bali ni watu ambao wamekuja kuweka fitna katika Uislamu. عباد الله وجاء في كامل الزيارات في ليلة الكتاب كانت كامل الزيارات وكرات ومية أربعين نسيتا ونسيما مشيعا من أحب الأعمال حقيقة ميونغولي ممارتين دو أمباري ونفندين دو زايد ملاك الله سبحانه وتعالى زيارة قبر الحسين نمتو كنت كفن زيارة كن كبور الحسين. Kwa hiyo wao wanaitakidi kuwa mtu kufanya ziara kwenye kaburi la Husayn ni bora kuliko mtu kwenda kufanya ibada ya hija katika mji wa Makka. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah amrehemu, hadathani thiqat anna fihim man yara au man yara al-hajj ila al-mashahid a'zam min al-hajj ila al-bayt al-atiq. Wamenadhisia watu kutika katika hii dini ya kwamba katika hawa Mashia kuna ambao wanaona kuwa kwenda kufanya ziara au kufanya hija kwenye kaburi za mashahidi wao maimamu zao ni bora kuliko mtu kwenda kufanya ibada ya hija kwenye nyumba tukufu ya Maka. Kisha akasema Sheikhul Islam, fayarawna al-ishraqa billahi a'zam min ibadati llahi wahda. Wao Mashia wanaona kuwa kufanya shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko kufanya ibada. Kwenda kufanya ziara kwenye makaburi ni shirki. Kwenda kufanya hija katika nyumba tukufu ya Maka ni ibada. Kwa hiyo Mashia wao wanaona kuwa kufanya shirki kwenye makaburi ni bora kuliko kufanya ibada kwenye nyumba tukufu ya Maka. Kisha Sheikh al-Islam akasema, wa hadha min a'zami al-iman bitwaghut, na hiyo ni miongoni mwa imani kubwa za matwaghut mashaitani. Hii ni imani ambayo wako nayo Mashia ya kuonyesha kuwa wao hawaikubali ibada ya hija. Mkiona mnajina kwa sanuma tukufu ya Maka, mfahamu kuwa wao wala waamini kuwa ile ni hija, bali wanaamini kuwa hija kwao ni kwenda kufanya ibada au kwenda kufanya ziara ya shirki zao kwenye kaburi za maimam zao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sote. وأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على سنة حتى نلقاه وراب عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.